مقاصد دیکھیں گے. پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنے کی حقیقت جان سکیں. اگلا مقصد ایمان والوں کے لیے بازو بچھانے کی حقیقت سمجھ سکیں. تیسرا مقصد ہے مال کے لیے غم سے بچنا سیکھ سکیں. اگلا مقصد ہے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا سیکھ سکیں. اگلا مقصد ہے رب کی عبادت کرتے رہنے کا ارادہ کر سکیں. اگلا مقصد ہے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی حقیقت کو جان کر اپنے عمل کا جائزہ لے سکیں. اگلا مقصد ہے بے خوف ہو کر گھر بنانے کی حقیقت کو جان سکیں. اور اگلا مقصد ہے متاع دنیا کی طرف سے بے نیاز ہونے کی حقیقت کو جان سکے. بس جی تلاوت سنیں گے ابھی نہیں آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.